Rü'ye Recül-i Müslim-i Salih-i Cüz'üm min sev'inen cüz'em minen nübüvveh. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Müslüman, salih kimsenin, kişinin, adamın rüyası peygamberliğin 70 cüz'ünden bir cüz'dür. Ne dedi burada? Müslüman dedi ve salih dedi. Müslim ne demek? Müslim, İslam olmuş olan kimse demek. İslam olmak ne demek? Kendisini Allahu Teala Hazretlerine vermiş, teslim etmiş kimse demek. Yani bir kimse, ben kendi aklımı bıraktım, başka yerlere, başka kaynaklara bağlanmayı, başka yerlere tabi olmayı bıraktım. Ya Rabbi, sana teslim oluyorum, senin iradene tabi oluyorum, sana kul olmaya karar verdim dedi mi bir insan, işte Müslüm o. O öyle yapınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çeşitli diyarlara mektup yazdı. İslam'ı bildirmek için. Bizans'a mektup yazdı. Ta Hicaz'dan İstanbul'un o zamanki adı Konstantiniyye, Araplar arasındaki adı Konstantiniyye'ye mektup yazdı. Veyahut işte hükümdar neredeyse o sırada Suriye'ye mi geldi, nasıl olduysa elçi gönderdi. İslam'ı ona tebliğ etti. İran'a mektup gönderdi. Elçi gönderdi. Tabi mektup postayla gitmiyor o zaman. Bir elçinin elinde muhtemel bir adam vasıtasıyla gönderiliyor. Habeşistan'a gönderdi, Mısır'a gönderdi. Bak bundan ne ders çıkıyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın emirlerini insanlara bildirmek için ne kadar büyük gayret sarf etmiş. O zamanın imkansızlıklarını düşünün. Biz bugün bir mektubu atıyoruz, bir hafta sonra Amerika'daki ahbabımızın elinde veya 2-3 gün sonra. Almanya'daki şahsın elinde, Avustralya'dan mektup geliyor. Afrika'nın güneyinden mektup kalkıp bize geliyor kısa zamanda. Dünyanın her yeri daralmış, küçülmüş. O devirde ise bir mektubun sıhhatle gitmesi için bir adamı vazifelendireceksin. Aylar boyu gidecek, o senin istediğin şahsa o mektubu verecek. O kadar güçlükler içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski dünyanın bilinen bütün merkezlerine haber gönderdi. Allah'ın emirlerini tebliğ etti. Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun. Ben Allah'ın hak elçisiyim. Allah-u Teala Hazretleri beni elçi seçti. Benimle ahkam gönderdi. Bana tabi ol. Eslim teslem diye mektup yazdı hepsine. Yani Müslüman ol, selamete erersin. Selameti o zaman bulursun. Dünya ve ahiretin selametini o zaman bulursun dedi. Buradan bize çıkan ders nedir bu manadan? Biz bu dinin fertleri değil miyiz? Biz o Resulullah'ın ümmeti değil miyiz? Müslümanız, onun ümmetiyiz. O halde bizim asli vazifemiz de tıpkı Resulullah gibi Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini, yasaklarını, buyruklarını insanlara duyurmaktır. Ama hocam benim mesleğim var, dükkanım var, ticaretim var, memuriyetim var. Onların hepsi tali. Onların hepsi teferruat. Yan iş. Ufak şey o. Asıl vazifen senin Allah-u Teala Hazretlerinin dinini başkalarına tebliğ etmek, duyurmak. Senin ve benim ve herkesin asıl vazifesi bu. İlk işimiz bu. Yani dünyaya Allah bizi göndermiş, Razzak-ı Alem cümlesine mahlukatın rızkını ihsan ediyor. Rızık gelecek. Rızık gelecek insana. Biz o gelecek rızkın peşinde ömrümüzü harcıyoruz. Tahsil ile yarısını. Yarısını da dükkan ticaret kuracağız diye harcıyoruz. Geçim için, yani midemizi dolduracağız diye. Halbuki garantilemiş Allah-u Teala Hazretleri. Yani ey kulum, ben seni yarattım, rızkını da vereceğim demiş. Rızkını garantilemiş, peşinde koşuyoruz, ömrümüzü onda tüketiyoruz. Yarısını uykuyla tüketiyoruz, horul horul. Yarısını da Allah'ın garantilemiş olduğu, merak etme kulum, ben sana rızkımı vereceğim, aç bırakmam seni diye garanti verdiği şeyi illa bulacağız diye koşturmakta harcıyoruz. Yarısı uykuyla, yarısı da bir başka çeşit uykuyla geçiyor. Bu da gaflet. Asıl vazifemizi unutuyoruz. Asıl vazifemiz Allah'a kulluk etmek ve Allah'ın kullarını Allah'ın dinine davet etmek ve Allah'ın dinini insanlara duyurmak, yaymak. Hem de bu kadar kolay vasıtalar var. Telefon var, telgraf var, mektup hemen dünyanın her tarafına ulaşabiliyor, dünyanın her tarafından gelebiliyor. Yeter ki gönlümüz olsun, yani İslam için çalışmaya niyetimiz olsun. Bir insan bir sene boyu uğraşsa, akrabasında kendisiyle selamı sabahı olan, merhabası olan bir kimseyi bir sene uğraşsa, el pençe divan dursa karşısında, efendim hizmet etse, parasını harcasa, hediyeler alsa götürse gönlünü almak için, bir senede bir adamı yola getiremez mi? Muhakkak getirir. Ne olacak yani? O da zaten kafir değil ki, o da Müslüman ama gafil Müslüman. Onun da anası babası, ecdadımız, bizim hepsi aynı vatanın şeyi. Farz edelim ki kafir, farz edelim ki Hristiyan veya Yahudi veya Mecusi veya efendim şunu veya bunu. Öyle de olsa bir sene insan şöyle gözüne kestirdiği, aralarında beşeri münasebetler düzgün olan, merhaba ettiği zaman böyle kabili hitap bir kimseyle bir sene uğraşıp onu hak yola çekemez mi? Allah'ın izniyle çeker. Bir senede değil, belki bir ayda çeker bu şekilde hareket ederse. Efendim, havlusunu tutuverirse, ayakkabısını çevirirse, hürmet ederse, izzet ederse, evine sebzesini, meyvasını bilmem fileyle taşıyıverirse, insanın gönlü ne olacak? El insanu abidül ihsan. İnsanoğlu iyiliğin kölesidir. Yap bir insan bir iyilik, hemen yumuşar. Sana derhal sempati duymaya başlar. Hepimiz öyleyiz, yaratılışımız bu. Kim bize iyilik yaparsa ona karşı İçimiz yumuşar. Kim bize kötülük yaparsa biz de ona karşı sertleşiriz. E şimdi böyle bu kadar güzel ahlak ile, candan severek, hakikaten de böyle içten davranarak bir kimseyi kendimize bağlayamaz mıyız? Bağlarız evvelallah. O zaman demek ki bir senede bir insanı kendisine bağlasa, her Müslüman bunu vazife edinse, akrabamız var. Hatta belki evimizde çoluk çocuğumuz var bizim yolumuzda gitmeyen. Komşularımız var, iş muhitinde tanıdıklarımız var. Bir tanesini gözümüze kestirip işte doğru yola çeksek, bir senenin sonunda bizim memleketimizdeki has Müslüman sayısı hop iki misline çıkacak. Derhal. İki misli oluvereceğiz birden. E hepsi yine aynı şekilde çalışsalar, bu sefer ikinci senenin sonunda bu seneye göre dört misline çıkıverecek Müslüman sayısı. Üçüncü senenin sonunda 8 misline çıkıverecek. Yani kısa zamanda Türkiye baştan aşağı Allah'a muti, Allah'ın emirlerine vakıf, Allah'ın yolunda yürümeye azimli, has, hariç insanlardan müteşekkil bir böyle güllük gülistanlık, gül bahçesi gibi, gülbüllerin öttüğü, güllerin koktuğu bir güzel bahçe gibi hoş bir memleket oluverecek. E niye çalışmıyoruz? Bilmem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bizans'a, İran'a, efendim Habeşistan'a, Mısır'a insanlar göndermiş hak dini tebliğ etmek için. Biz yanımızdaki komşumuzla ilgilenmeyiz, evimizdeki çocuğumuzla ilgilenmeyiz, efendim iş yerindeki arkadaşımızla ilgilenmeyiz. Allah-u Teala Hazretleri bize uyanıklık versin. Amin. Basiretimizi açsın. Amin. Yoksa uzun boylu şeye lüzum yok. Kolay. Hesap meydanda. Demek ki bu sözleri Müslümanlık, İslam sözünden çıkarttık. Bir de salih ifadesi var hadis-i şerifte. Salih demek, salah sahibi, iyi demek. Rü'yel müminin, rü'yel racülil müslümi salih. Salih olan, İslam olan, Müslüman olan bir adamın rüyası diyor. Tabi adamın rüyası diyor ama buradaki racül sözü her ne kadar adam manasına geliyorsa da maksat insanoğlu demek. Kadına da şamil, büyüğe de şamil, küçüğe de şamil. Yani Müslüman ve salih olan her kişi demek. Onun gördüğü rüya nedir? Nübüvvetin 70 cüzünden bir cüzdür dedi bu hadis-i şerifte. Şimdi demin 40 cüzünden bir cüz demişti. Burada 70 cüzünden bir cüz dedi. Bunun izahı nedir? Bunun izahı iki şekilde. yapılmış açıklamada, şerhte bir muhatap hitap edilen şahsın durumuna göre, onun kabiliyetlerine, meziyetlerine göre o rakam söylenmiş. İki, ikinci izah, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine 40 yaşındayken nübüvvet geldi. Ondan sonra 63 yaşına kadar peygamberlik vazifesini hakkıyla ifa etti. Allah'ın emirlerini, yasaklarını insanlara tebliğ etti. 23 senenin başındaki durum ile sonundaki durum arasında bir fark muhakkak var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki bir hadis-i şeriflerinde, "Men istevâ yevmâhu fehüve mağbûdun." İki günü müsavi olan kimse bile ziyandadır. Allah Allah. Demek ki benim dünümle bugünüm eşitse ben zarar ediyorum. Yani nasıl olacak? Benim bugünüm dünümden biraz daha karlı, biraz daha fazla çalışmak, fazla iş yapmak, ibadet etmek, sevap kazanmak şeklinde biraz daha ileride olacak. Yarınım da bugünümden biraz daha ileride olacak. Şu terakki fikrine bak İslam'daki. İnsanların aynı yerde durmasına bile razı olmuyor. Halbuki şu bizim memleketin haline bir bakacak olursak, ecdadımız hanlar yaptırmış, hamamlar yaptırmış, medreseler yaptırmış, hayır-ı hasenat eserleri yaptırmış. Gezin dolaşın İstanbul'u. Ben gezerim, yüreğim parçaladı. Eyüp taraflarına bir gidin bakın. Ecdadın yapmış olduğu eserleri muhafazadan aciz kalmışız. Değil iki günü müsavi olmak, ikinci günümüz birinci günden taka taka daha aşağı gitmiş. Ne biçim, nasıl evlatlarız, nasıl nesilleriz? Öyle babaların ne biçim hayırsız evlatlarıyız ki ecdadımızın eserlerini dahi korumaktan aciz kalmışız, başarı sağlayamamışız. Böyle bir perişan, harabe haline getirmişiz onların gül gülistan bıraktığı memleketi. Bir Anadolu kasabasına gittim. Orada yazma eserleri incelemek üzere kütüphaneye girdim. Güzel kesme taştan bir medrese yaptırmış bir vezir. Kütüphanesine girdim. Her bir kitap göz nuru ile, sanat ile böyle icra edilmiş cildi bir şaheser. Yazısı başka şaheser. Altın yıldızlarla çerçeveletilmiş. Mükemmel kitaplar var. 400 kadar kitap. Ben onların hepsini inceledim. Listesini hazırlıyorum kendim. Yazıyorum bir taraftan. Kasabadan birisi geldi. "Ah hocam," dedi. "Bu kitaplar daha ne kadar kötü değilsen. Nerede, ne oldu?" dedim. "Biz," dedi, "bu kitapların üstünde çocukların koşmaca oynadığını biliriz," dedi. Allah. Vah hayırsız evlatlar, vah. Yani ecdad kütüphane bırakmış, ilim irfan bırakmış. O kitaplar her birisi yüz binlerce lira para eder. Yani Amerikalı'ya satsan, Amerikalı senden iyi kıymetini bilir. 100 bin lirayı verir, alır o kitabı. Altın yaldızla çerçevelenmiş, böyle yazılmış nadide eserler. "Bunun üzerinde çocukların koşmaca oynadığını biliriz," dediler. Hatta bunların bir kısmı da dediler, "Deftericilere külah oldu," dediler. El yazması eserler. Allah Teala Hazretleri bizleri affetsin, bizlere uyanıklık versin. Bu dine kim sahip olacak, Müslüman sahip olmazsa? Şeyhülislam'ın çocuğu Mısır'da efendim ayakkabı tamirciliği yapmış. Geçen de söylediler. Şeyhülislam'ın çocuğu, o da alimmiş, kitap yazmış bir kimse. Önüne önlük takmış, eski ayakkabı tamiri yapmış Mısır'da. Hey gidi Müslümanlar, hey! Mısır'da Müslüman yok muydu? Gel efendim, sen ilim adamısın, sen de ayakkabı tamiri senin neyine? Buyur şu medreseyi, al sana şu kadar talebe, senin maddi ihtiyacını biz karşılarız. Niye dememişler o zamanın Müslümanları? Ayakkabı tamiri neden yapıyor o alim? Demek ekmeğe ihtiyacı var, evinde yiyeceğe ihtiyacı var ki pençe tamir edecek de eski ayakkabının çamurlu pençesine çekiç vuracak, çivi vuracak, tamir edecek de orada geçimini sağlayacak. Yazıklar olsun oranın Müslümanlarına ki ulemasının kadir kıymetini bilmemiş. Ulemasının kıymetini bilmemiş, kitabının kadirinin kıymetini bilmemiş. Medresesini yapmış, yıkmış, kesme taşlarını almış, evine ev yapmış. Allah ıslah eylesin. Bunları nereden açtık? Bilmiyorum. Yani iki günü bir olmaktan çıkarttık. İki günü bir olmaması lazım Müslümanın, dedik. daha ileri olması lazım dedik ama bir de tarihimize baktık, günümüze baktık ki biz daha ileri gitmek şöyle dursun, daha tepe taklak aşağı doğru gidiyoruz. O halde zararın neresinden dönersek kârdır ey Müslümanlar, aklımızı başımıza toplayalım. Dünyanın hali, daha bu ihtiyar dünya ne kadar dönecek bilmiyoruz ama alametlerine bakacak olursa insan herhalde çok uzak bir zamanda değil, ahir zaman yakın. Her tarafı fitne fesat sarmış, efendim adam öldürmeler, küçük alametler, büyük alametler, kıyametin Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından bildirilmiş olan alametlerinin çoğu erbabınca müşahede ediliyor. Daha bu gaflet ne zamana kadar sürecek? Allah cümlemize uyanıklık versin de dinine sımsıkı sarılıp Allah'ın yolunda, Allah'ın dinine o hizmeti kendisine şeref bilip çalışmayı cümlemize nasip eylesin. Tabii Peygamber Efendimiz'in de muhakkak ki bize bu işareti verdiğine göre iki gününüz bile bir olmasın, daima terakki edin buyurduğuna göre kendisi de terakkideydi. Yani peygamberlik içinde de, manevi makamların içinde de, nübüvvet makamlarının içinde de seyir halindeydi. Daha yukarıya doğru gidiyordu. Onun için bu Müslümanların rüyaları, nübüvvetin şu kadar da cüzünden şu kadarıdır diye hadislerin rakamlarındaki ihtilaf oradan. İlk zamanlarda nübüvvetin cüzleri onun için şu kadarken terakki etti. Mesela 25 iken 40 oldu. 40 iken şu kadar oldu. Ondan sonra 70 oldu diye bu tarza izah edilmiş. Bu rakamların farklılığı.